Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Za minutę 18, Piotr Łodej, witam kierowców. Na szczęście pogoda do podróżowania dobra, wracamy z weekendu, niektórzy z ferii, większy ruch na drogach i utrudnienia. Na dolnośląskim odcinku 8 Oleśnica Sysłów zablokowany jeden pas w stronę Warszawy, to w okolicy węzła Dąbrowa. Na trójmiejskiej obwodnicy między węzłami Wielki Kack a Chważno doszło do wypadku, zablokowana jedna jezdnia w kierunku Gdyni. Na jedynce z Bielska Białej do Katowic w miejscowości Kobiór auto wpadło do rowu, przejedziemy w tym miejscu, ale na pewno wolniej. Wolniej też na Zakopiance w obu kierunkach. Sznur aut, szczególnie ciasno przed mostem w Białym Dunajcu. Państwo polecają objazdy, o tym już mówiliśmy przed godziną. Mostem Łazienkowskim w Warszawie niestety nie przejedziemy, on zamknięty do odwołania. Zatem na mostach Poniatowskiego i Siekierkowskim większy ruch. Trzeba liczyć się z utrudnieniami w tej części stolicy, na Wisłostradzie oraz na Wale Miedzeszyńskim. 2 2 5 3, 2 0, numer telefonu i numer SMS 71335. Do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Punktualnie 18, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, 15 dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Premier Kopacz tak mówi zapowiadającym kolejne protesty rolnikom. Jest wolny kraj. Jedni chcą pracować, inni chcą strajkować. I dodaje, że rolnicy nie będą jej wybierać ministra rolnictwa. Na Babiej Górze zginął ultramaratończyk. Ratownicy mówią, że nie miał odpowiedniego do pogody sprzętu. Rekord Guinnessa w Mielnie. Do lodowatej wody weszło prawie 1800 osób. Nikt nie będzie wybierał ministra w moim rządzie, mówi premier Ewa Kopacz rolnikom, którzy domagają się dymisji ministra Marka Sawickiego. Protestujący zamierzają w czwartek ponownie przyjechać do Warszawy i rozbić zielone miasteczko. Szefowa rządu twierdzi, że jeśli prawdziwym powodem protestów są wypłaty odszkodowań za straty spowodowane przez dziki, to nie ma problemu, bo pieniądze na to są, wystarczy wypełnić wniosek. Dotąd zrobiło to prawie 600 rolników. Natomiast o losie ministra Sawickiego i doborze współpracowników decydować będę sama, tak mówiła w Radomiu premier. Przepraszam bardzo, ani ja nie mam ochoty wybierać przedstawicieli central związkowych, a już na pewno rolnicy nie będą wybierać ministra w moim rządzie. To jest wolny kraj. Jedni chcą pracować, inni chcą strajkować. Budżet na rolnictwo to jest 55 miliardów rocznie. To są publiczne pieniądze i jeśli dzisiaj któryś z rolników uważa, że poniósł szkody z powodu działalności dzików, powinien złożyć taki wniosek i te pieniądze będą wypłacone. Ale rolnicy chcą także poprawy sytuacji na rynku skupu mięsa i mleka, również odszkodowań za rosyjskie embargo. Zapowiadają, że do ich czwartkowego protestu przyłączą się pielęgniarki i górnicy. Jutro w kopalniach JSW ma ruszyć wydobycie po zakończeniu strajku. Górnicy i związkowcy mówią jednak, że to jeszcze nie jest koniec protestu, a tylko jego zawieszenie. Czekają na zapowiedzianą dymisję prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosława Zagórowskiego. Sekcja zwłok wyjaśni, co było przyczyną śmierci ultramaratończyka na Babiej Górze. Zwłoki mężczyzny pochodzącego z jednej z podkrakowskich miejscowości znaleźli w nocy ratownicy GOPR-u. To pierwsza śmierć na Babiej Górze od 15 lat. Poszukiwania 30-letniego maratończyka trwały całą noc. W akcję zaangażowanych było kilkudziesięciu ratowników z Polski i Słowacji oraz śmigłowiec. Ciało zostało znalezione na żółtym szlaku, który o tej porze roku jest zamknięty. Obuwie, w którym poruszał się ten biegacz, na pewno nie ułatwiało, mówiąc delikatnie, poruszanie się w tym terenie. Mamy w rejonie szczytu w tej chwili zalodzenia. Mówi naczelnik Beskidzkiej Grupy GOPR Jerzy Siodłak. Jest lód i poruszanie się bez raków jest szalenie trudne i niebezpieczne. Ten biegacz nie miał tego sprzętu na sobie. Spora część szlaków jest oblodzona. GOPR przestrzega, aby w wyższe partie gór wybierali się tylko doświadczeni turyści wyposażeni w raki i czekany. Zawoja Paweł Pawlica, Polskie Radio. 60 zwierząt uratowano, ale prawie 150 zginęło. Mowa o waleniach, które wypłynęły na plażę w Nowej Zelandii. Rafał Motriuk. Na Mierzei na Wyspie Południowej pojawiło się 198 grindwali, czyli dużych waleni z rodziny delfinowatych. Zajęło się nimi około 200 ratowników i ochotników. Zwierzęta odholowano na głębsze wody, niektóre na pontonach. Część ponownie wpłynęła na brzeg. To nierzadkie zjawisko o tej ciepłej porze roku, mówi Radiu Nowa Zelandia rzecznik Departamentu Ochrony Środowiska Mike Ogle. Obserwujemy takie wypłynięcia od listopada do lutego, marca. Nigdy w zimie, zawsze latem. Ratownicy sądzą, że 60 odholowanych grindwali pozostało na głębokich wodach. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To na koniec jeszcze o morsach. W Mielnie ustanowiła ona rekord Guinnessa. Przy słonecznej pogodzie i niewielkiej fali do Bałtyku weszło dokładnie 1799 osób. Super. Mam nadzieję, że długo ten rekord nie zostanie pobity. Chyba, że znowu przez nas. Jest oczywiście radość, ale największa jest radość z każdej kąpieli. Fajnie orzeźwiająca jest fala. Woda w Bałtyku miała około 4 stopni Celsjusza. Ci, którzy przyglądali się morsom z brzegu, byli ciepło ubrani. Nie, dziękuję za takie coś, to chyba raczej nie. Poczekam, za młody jestem jeszcze. Tych ludzi to należy podziwiać. Robiłam dużo zdjęć, pozytywne, bardzo fajnie, bardzo ładnie, więcej takich imprez, naprawdę pięknie. Ale kąpać mi się nie kąpała. Ja jestem ciepłolubna. Wcześniej rekord Guinnessa należał do Kołobrzegu, gdzie w lodowatej wodzie zanurzyło się 1000 osób. W Trójce kolejne wiadomości o 19:00. Teraz jeszcze prognoza pogody. Tej nocy według synoptyków popada śnieg na wybrzeżu, w Wielkopolsce, na Podlasiu, na Mazowszu i na Podkarpaciu. Minus 9 w Suwałkach, w centrum około minus 4, na południu i na zachodzie minus 2 stopnie. Jutro w wielu częściach kraju przejaśnienia, wyjątek to zachód, gdzie od rana będzie pochmurno. W większości regionów na termometrach od 0 do plus 3 stopni, ale w Szczecinie plus 5, a w Suwałkach minus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, bo może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już 6 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy w drugiej części naszej sportowej audycji. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Proszę zostać z nami do godziny 19. Czas biegnie bardzo szybko i też wiadomości mamy dla Państwa sportowych bardzo dużo. Dzieje się dużo w sporcie. Te najważniejsze dotyczą choćby tego, że mamy nowy rekord świata w skokach narciarskich. Tak. Wczoraj było 250 metrów, dzisiaj 251,5 metra. Tyle skoczył Anders Fannemel, niesamowity Norweg, który okiełznał mamuta w Vikersund. Ale co ciekawe, to nie on wygrał konkurs. Tak, wygrał Niemiec Severin Freund, drugi był Norweg Anders Fannemel, właśnie on, który skoczył tak bardzo daleko. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 14 miejsce. Nasi panczeniści wracają z Mistrzostw Świata w Herenveen bez medalu. Dzisiaj Artur Waś w wyścigu na 500 metrów zajął 5 miejsce. W rywalizacji biegów narciarskich Norweżka Marit Bjergen zapewniła sobie zwycięstwo w klasyfikacji końcowej. końcowej Pucharu Świata w biegach narciarskich, a to była dla niej już która czwarta kryształowa kula. Wielkie gratulacje. Najlepsza z Polek Sylwia Jaśkowiec była 15. Justyna Kowalczyk nie startowała. Zakończył się pierwszy dzisiejszy mecz w T-Mobile Ekstraklasie. Krakowia zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1. Przed 8 minutami rozpoczęło się spotkanie w Warszawie, tuż koło nas, przy Łazienkowskiej. Legia gra z Jagiellonią Białystok i na razie remisuje 0-0. To jak na razie najważniejsze informacje. Jeśli mają Państwo jakieś propozycje, wiedzą Państwo o jakichś wydarzeniach, o których może my nie wiemy, proszę dzwonić do nas. 22 i 7 trójek, choćby o Zatoce Wielorybów. Mam taką prośbę. 2 dni temu nasza załoga Selmy z Polski wpłynęła do Zatoki Wielorybów, najdalej na południe. Czy moglibyście Państwo wspomnieć o tym i pozdrowić całą załogę i kapitanów? Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wspominaliśmy o tym nieraz w naszych serwisach sportowych. Przypominamy, Selma Expeditions z polską załogą jest pierwszym w historii jachtem, który dopłynął na żaglach do końca Zatoki Wielorybów na Morzu Rossa. Gratulujemy. Niesamowite, a tam rzeczywiście są wieloryby, tak? Czegoś tak nazywa? No myślę, że są, a poza tym jest bardzo chłodno. No ciekawe, ciekawe. Uwaga, kibice piłki nożnej, za moment zakończymy nasz konkurs. Konkurs, którym jest do wygrania oficjalna piłka rozgrywek T-Mobile Ekstraklasy oraz bilety na wybrany mecz. Przypominamy, że w konkursie chodziło o to, żeby dokończyć... Ależ bramka, coś nieprawdopodobnego. Zmienił się wynik meczu w Warszawie. Potężny strzał piłkarza Jagiellonii. To Jagiellonia prowadzi z Legią 1-0. To chyba był strzał niemal w okienko, Adam, prawda? Na pewno strzał życia. Huknął z dystansu prawie w okienko. Jeszcze piłka musnęła o poprzeczkę. No i Jagiellonia przy Łazienkowskiej prowadzi 1-0, a jest 12 minuta spotkania. Maciej Gajos strzelił 3. bramkę w sezonie. No to kończymy ten wątek konkursowy. Posłuchamy za chwilę nie Macieja Gajosa, który naprawdę huknął jak z armaty. Takim fałszem poleciała piłka i wpadła do siatki bramki Legii. Posłuchamy Łukasza Trałki, kapitana Lecha Poznań, który po wczorajszym meczu z Pogonią Szczecin mówił takimi oto słowy. Do tej pory nie wiem, jak to się stało, że on się tam znalazł w ogóle jeszcze w tej minucie, ale No i właśnie, ale prosimy o dokończenie dowcipne tego, co powiedział Łukasz Trałka i prosimy wysłać to dokończenie do nas na numer SMS-a 71 335. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze brutto. Zaraz wybierzemy najciekawszą odpowiedź i do zwycięzcy powędrują wszystkie nagrody. Już od jakiegoś czasu emocjonujemy się tym, co dzieje się w Beaver Creek, bo tam przecież trwają alpejskie mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim. Czas na podsumowania, bo w tym tygodniu rozdano prawie wszystkie medale. Prawie, bo dziś ostatnia konkurencja, slalom mężczyzn, a zmagania alpejczyków śledzi Paweł Sołtys. To były mistrzostwa, w których każdy miał coś dla siebie, ale i każdy może mieć pewien niedosyt. Zacznijmy od faworytów. Marcel Hirscher, choć zdobył złoto w kombinacji, czyli zjazd plus slalom, a także w rywalizacji drużynowej, poległ w jednej z swoich dwóch koronnych konkurencji, zajmując w gigancie drugie miejsce. Dla niego dopiero drugie. 100% maksimum. Jechałem na 100%, więcej się nie dało, ale w sumie okej, mam trzeci medal w trzeciej konkurencji, nie można narzekać. Tak mówił Hirscher w wywiadzie dla ORF-u. Lindsay Vonn, licząca na zwieńczenie kariery poprzez zdobycie co najmniej dwóch medali w rodzinnych stronach, celu nie zrealizowała. Zdobyła brąz w supergigancie, a po ostatniej swojej konkurencji schodziła ze stoku ze łzami w oczach. Niepocieszony był też Kjetil Jansrud. Norweg w tym sezonie jest nie do zatrzymania, jeśli chodzi o konkurencje szybkościowe, ale w Vail nie sprostał konkurencji. Na osłodę pozostało mu srebro w kombinacji. Sprawiedliwy podział medalowych łupów dokonał się za to między Tiną Maze a Anną Fenninger. Choć Maze liczyła na więcej, to obie zdobyły po trzy krążki. Najpierw zajęły dwa najwyższe stopnie podium w supergigancie i biegu zjazdowym, zamieniając się tylko miejscami w tych konkurencjach. Potem Maze zdobyła jeszcze tytuł mistrzyni świata w kombinacji. Za to w gigancie triumfowała Fenninger. Jechała jak natchniona do momentu, kiedy o mało co nie wypadła z trasy. Austriaccy komentatorzy mało nie dostali zawału. Uratowała się cudem, ale i tak na mecie miała niemal 1,5 sekundy przewagi nad drugą Wiktorią Rebensburg z Niemiec. Zrobiłam taki ogromny błąd, a potem wjeżdżam na metę i widzę, jaką jeszcze miałam przewagę. Nie mogłam w to uwierzyć. Tyle emocji. To jest to, o czym marzyłam. To, że tego dokonałam, to takie cudowne. Dla mnie to bardzo ważne. To były niesamowite mistrzostwa. Mówiła wzruszona Fenninger dziennikarzom ORF-u tuż po zjeździe. Niemoc przełamali Szwajcarzy, którzy na ostatnich dwóch czempionatach wyjeżdżali bez zdobyczy metalowych. Teraz nadrobili to Patrick Küng, Beat Feutz oraz Lara Good. Wszyscy z medalami biegu zjazdowego. Francuzi mają swoje brązowe medale Adriana Teo w supergigancie i Alexis Apenturo w gigancie. Szwedzi srebro Fridy Hansdotter w slalomie i brąz Jessica Linder-Wickerby w gigancie oraz taki sam kolor w drużynówce. Gospodarze, mimo słabszej formy Savon, też mogą się cieszyć. Travis Ganong był drugi w zjeździe, 19-letnia Michaela Schifrin obroniła tytuł mistrzyni świata w slalomie, a Ted Ligety po zdobyciu brązu w kombinacji jako pierwszy narciarz w historii po raz drugi obronił złoto w gigancie. To mistrzostwo z serii tych bardziej sentymentalnych. Wygrać przed własną publicznością na mistrzostwach w USA to było fantastyczne. Powiedział Ligety dziennikowi USA Today, a Schifrin odetchnęła z ulgą, bo oczekiwania lokalnej publiczności i związana z tym presja była ogromna. Ten przejazd wyssał ze mnie każdy gram energii, żeby wziąć się w garść, dać z siebie wszystko aż do końca i żeby po prostu tego nie spieprzyć. Nie mogę porównywać tych dwóch medali. Wtedy to były dla mnie pierwsze mistrzostwa świata. Teraz jestem przed własną publicznością i bardzo się z tego cieszę. Jestem z siebie dumna. Mówiła Schifrin Eurosportowi na mecie. Cieszyć się mogą Kanadyjczycy. Dustin Cook zdobył srebro w supergigancie, a w rywalizacji drużynowej do srebra poprowadziła ich kapitan reprezentacji Erin Mielżyński. Zmieszanymi uczuciami kończy mistrzostwa również Maciej Bydliński. Choć zajął w kombinacji 27 miejsce, co jak na jego formę jest wynikiem naprawdę przyzwoitym, to w supergigancie oraz gigancie niestety wypadł z trasy. I tak naprawdę tylko Norwegowie mogą narzekać na te mistrzostwa, bo jeden medal Jansruda to dość mało jak na ich ambicje. No ale jest jeszcze slalom, gdzie szansę ma Henrik Kristoffersen. Jeden medal Wiktorii Rebensburg mają też Niemcy i również oni liczą na slalom, bo startuje ich mistrz Felix Neureuther. Pytanie, czy uda im się pokonać Hirschera, który już teraz zapowiada walkę. W głowie już jestem zregenerowany, wyluzowany. Nie mam nic do stracenia. Jak to się wszystko zakończy? Pierwszy przejazd slalomu już trwa, drugi o 22:15. Tyle Paweł Sołtys, dziękujemy. A w studiu witamy Henryka Sytnera. Henryk, tak jest chyba, że prawdziwi kibice narciarstwa alpejskiego po takich imprezach jak Mistrzostwa Świata mają pewne refleksje. Ty też się pewnie zastanowiłeś nad tym i owym. Masz rację. No właśnie, podziwiając alpejczyków startujących w Pucharze i w Mistrzostwach Świata, zastanawiałem się, To często. Dlaczego nie ma już wszechstronnych narciarzy, którzy potrafili wygrywać wszystkie konkurencje? Takich narciarzy jak kiedyś Szranski, Lee, później Girardelli, Lasek Hughes, Zubrigen, a wśród kobiet siostry Gouachel, Ania Persson czy Janica Kostelicz. Czy rzeczywiście niemożliwe są sukcesy we wszystkich narciarskich specjalnościach? Oto zapytałem komentatora Eurosportu Witolda Domańskiego. Podstawową przyczyną jest zmiana sprzętu. Odkąd weszły narty carvingowe, technika poruszania się, nazwijmy to, między styczkami, czy to slalomowymi, czy gigantowymi, czy też na trasie zjazdowej, zmieniła się diametralnie. Tutaj bardzo ładne porównanie zrobiła Tina Maze. Powiedziała, to jest taka różnica jak między ping-pongiem a tenisem. Jest piłeczka, jest rakietka i tu, tylko że zupełnie inaczej się człowiek musi zachowywać. No tak, ale kiedyś też była specjalizacja, ale najlepsi wygrywali wszystkie konkurencje. Ale jeździli na jednakowych nartach. Natomiast te narty, których się teraz używa do slalomu, to jest zupełnie inny sprzęt niż te, których się używa do już nawet do giganta, 35 metrów promień skrętu przy 13 slalomowych i do zjazdu. Po prostu inne wymagania ruchowe. No tak, ale załóżmy, że zawodnicy dostaną teraz do określonych konkurencji ten sam sprzęt, ale wyniki będą już całkiem inne. Już nie będą mogli niektórzy konkurować w walce o zwycięstwo. Znaczy ci, którzy są na co dzień związani z długimi nartami, nie potrafią się poruszać tak sprawnie na krótkich i vice versa. Ci, którzy jeżdżą na nartach o promieniu 13 metrów, mają zupełnie inne odruchy wyrobione w stosunku do tych, którzy jeżdżą na nartach o promieniu skrętu 40 metrów. No właśnie, ale czym się różni ta technika? Innym układem ciała chociażby, innym przygotowaniem atletycznym. Powiedziałbym, że ci, którzy jadą 120 na godzinę na długich nartach, muszą być lepiej przygotowani jednak. Ja już nie wspomnę o tym, że muszą być bardzo odważni, więc ci, którzy jeżdżą na krótkich nartach w technicznych konkurencjach, często nie biorą się za długie, chociażby ze względu na to, że nie stać ich psychicznie. No właśnie, na przykład w superkombinacji na ogół wygrywają zjazdowcy, ale na przykład Hirscher w Mistrzostwach Świata wszystko nadrobił w slalomie, choć miał trochę szczęścia, bo jeździł jeszcze po trasie, która nie była zryta, jak mówią narciarze. On miał dużo szczęścia, bo gdyby Ondrej Bank nie wylądował na głowie na ostatnich metrach, to by był 31 i nie byłoby złotego medalu. Także właściwie piwo powinien Bankowi postawić. Czyli w tej sytuacji już nie ma co myśleć o tym, żeby zjawili się wszechstronni narciarze. Ja myślę, że jeszcze się będą pojawiali, dlatego że mamy tutaj chociażby przykład Tiny Maze czy Norwegów, którzy no starają się przynajmniej. Dla narciarza to jest jednak duże wyzwanie, móc wszystko wygrywać. Ach, dla ambitnych na pewno, ale ilu ich jest? Kropkę nad i, jeżeli chodzi o alpejskie mistrzostwa świata, postawił Henryk Sytner w rozmowie z Witoldem Domańskim. Splinter in my brain. Tobie by się przydało coś takiego, słuchaj uważnie. Raki, czekany, zwały śniegu, lawiny, spanie w namiocie przy minus 10. Jeśli ktoś kocha góry, prędzej czy później zetknie się z takimi właśnie zagadnieniami. Wielu rezygnuje z górskich wycieczek w zimowej scenerii, bo cała ta otoczka go zwyczajnie przerasta. Ale jest miejsce w Polsce, które pozwala na nauczenie się obsługi zimowej turystyki górskiej i na oswojenie się z nią pod opieką profesjonalistów. To Winter Cup. Camp na Turbaczu w Gorcach, mówi Maciej Przywecki z Polish Outdoor Group, organizującej właśnie Winter Camp. Pomysł na Winter Camp nie jest pomysłem nowym. Takie biwaki były już wcześniej organizowane. Myśmy nieco rozwinęli tą ideę. Postanowiliśmy uczynić z tego takie swego rodzaju, no co dużo kryć, przedszkole podstaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się zimą w górach. Dodaliśmy do tego parę takich szkoleń i zajęć związanych z bezpieczeństwem, ze sprzętem. Jestem ze Świecia, mam na imię Michał. Mam na imię Rafał. Mieliśmy już szkolenie lawinowe, szkolenie biwakowe. Jak pierwsza noc w namiocie zimą? Temperatura była znośna, pomimo że minus, to bo my w trójkę w sumie śpimy, to żeśmy swoimi ciałami nagrzali powierzchnię namiotu, tak że było ciepło. Przypominam tylko, za godzinę 13:30 kolejny blok szkoleń. 13:30 kolejny blok szkoleń. Cześć, jestem Aga, jestem lekarzem. Zaczynamy. Podchodzicie do gościa. Pierwsze spojrzenie to jest co? Odpowiedź na jakie pytanie? Takie filozoficzne pytanie. Takie egzystencjonalne. Czy cię coś boli, no? Nie? Jak się czujesz? Nie? Nie wiecie, czy jest przytomny jeszcze? Gdzie jesteś? No żyjesz, czy nie żyjesz? My was nie chcemy na tym kursie uczyć, żeby każda wycieczka dla was kończyła się przeklejem pokrywy. Bo to nie ma sensu. Wy i tak tych was pewnie tych wszystkich tam nie znajdziecie, nie odczytacie tych rzeczy. Chcę, żebyście wiedzieli, jak to jest skomplikowane, jak tam wiele rzeczy zachodzi w tym śniegu, a podstawa wiedzy o lawinach to jest niestety podstawa wiedzy o zachowaniu się śniegu. Chodźcie tutaj, tak, którą widzę. Standardowo chodzenie w rakietach wygląda normalnie. Chodzimy tak, jakbyśmy chodzili zupełnie naturalnie. Najczęściej będziemy używali jeszcze dodatkowo kijków. Tutaj, żeby nie komplikować sprawy, idziemy tylko kawałek. Kijki nam nie będą aż tak bardzo potrzebne. To co, wszyscy gotowi? To ruszamy w tamtą stronę. Kaśka z Lublina, przed chwilą za nami jeden blok szkoleń. Z jakiego właśnie przyszłaś? Ze szkolenia lawinowego. Było dobrze. Było dobrze. Dużo takiej przydatnej wiedzy. Ja nie jestem jakimś mega super ani wspinaczem, ani osobą, która bardzo, bardzo dużo chodzi po górach, biorąc pod uwagę tutaj doświadczenie innych uczestników. Natomiast no lubię to i też czuję, że jakiejś tam wiedzy mi brakuje, dlatego też się tutaj znalazłam. Janusz Gołąb, polski himalaista, pierwszy zimowy zdobywca Gaszerbruma, pierwszego. Przede wszystkim dla mnie to jest ogromna przyjemność widzieć, jak to jest organizowane, ponieważ jak ja zaczynałem swoją, że tak powiem, przygodę z górami, no nie było takich imprez, nie organizowało się. Taka świadomość outdoorowa, taka kultura górska w społeczeństwie jeszcze nie jest zbyt wysoka, w związku z czym takie szkolenia jak te poszerzają tą wiedzę w społeczeństwie, co jest bardzo dobre, no nie ukrywajmy, ponieważ wiemy, jak to bywa w górach, a bywa różnie. Znamy sytuację z zeszłego roku, jak tam turyści się wybierali w klapeczkach, panie, na świnicę i potem top musi po nich latać, więc takie szkolenia jak te no, poszerzają tą wiedzę górską. Tu jest bardzo szeroki zakres jak gdyby tej wiedzy, którą uczestnicy otrzymują, bo mamy tutaj ścianę lodową i szkolenia sprzętowe, lawinowe, medyczne. Oprócz tego prelekcje, pokazy, także jest świetnie, bardzo dobrze się bawię. Na Winter Campie była Monika Sułkowska i to ona zebrała wszystkie te relacje. Proszę sobie wyobrazić, że naprawdę niewiele brakowało, żeby Jagiellonia Białystok prowadziła w Warszawie z Legią 2-0. Przed chwilą piłkarze Jagiellonii nie wykorzystali rzutu karnego. Arkadiusz Malarz w debiucie w barwach Legii obronił jedenastkę. Jest 27 minuta tego spotkania, a my za chwilę po piosence pozostaniemy w górach, bo tam wybrali się żużlowcy. Yeah. People turn the TV on, it looks just like a Jagiellonia wciąż prowadzi 1-0 przy Łazienkowskiej. Jest 30. minuta tego spotkania z Legią. A wiesz, że w Hiszpanii Lionel Messi strzelił kolejnego hat-tricka? Oczywiście, że wiem. Niesamowity. Do tego dołożył asystę. Tyle o piłce nożnej. Kibice żużla już czekają na rozpoczęcie sezonu. Jeszcze chwilkę poczekać będą musieli, ale zawodnicy już się przygotowują. Wczoraj zakończyło się zgrupowanie kadry narodowej polskich żużlowców. W Szklarskiej Porębie formy szlifowali żużlowcy kadry narodowej seniorów i juniorów. O szczegółach w relacji Macieja Noskowicza. Panowie, zostali Gorzów, Bartosz Zmarzlik, Krzysztof Kasprzak między innymi. Bartku, to może pierwsze pytanie. Tego typu historie bliskie tobie? Narty, zjazdówki, biegówki? Tak, już tam któryś rok z rzędu jeżdżę sobie na nartach i na biegówkach. Są to bardzo fajne zajęcia, przydatne na pewno pod jakimś względem. Ciężko, trudno? Nie, treningi naprawdę są fajne, wymagające. Nie ma siedzenia w pokojach i mulenia. Tylko naprawdę jest ciężko, no. Krzysztof Kasprzak, słyszałem, że tutaj mówiłeś przed momentem, że to zjazdówki to dla dziewczyn, to prawda? Tak, tak, zjazdóweczki tak trzeba delikatnie ruszać bioderkami. Biegówy muszą być i 20 kilometrów. Ja widziałem, że tutaj radzisz sobie naprawdę nieźle. Jestem laikiem, dlatego pytam, czy narty tutaj nie stanowią problemu dla ciebie? Trzeba uważać, wiadomo, są muldy i trochę mgła, więc jedziemy na razie pomału. Ale tutaj z Tofikiem i z Krystianem ścigamy się na krechę i fajnie jest. Kto wygrywa? Ogólnie Bartek Zmarzlik wygrywa, bo on z Gorzowa, ale ja trzymam się za nim i Tofik. No i oczywiście Krystian Pieszczyk tutaj z Zielonej Góry. Krystian Pieszczyk. Ścigałem właśnie teraz na nartach, jest super, warunki są dość dobre nawet. Trenujemy, przygotowujemy się, integrujemy, jest super zabawa i tego trzeba się trzymać. To przed chwilą Krzysztof Kasprzak mówi, że jakieś ściganie, kto pierwszy, rzeczywiście prócz tej ciężkiej pracy jest również czas na żarty? Tak, jakaś tam rywalizacja zawsze występuje w tym, co robimy. A jak ty sobie radzisz na nartach w ogóle? To nie stanowi problemu jazda na nartach? Bo nie wszyscy lubią przecież narty, powiedzmy wprost. Nie, ja jeżdżę na nartach i na snowboardzie. To już mój 6. sezon na nartach, 3. na snowboardzie i cieszę się z tego, że można go pojeździć tutaj. Piotr Protasiewicz, kapitan z Parfa Lubazów, pokolenia żużlowców tutaj na tym obozie. Z kim się trzyma Piotr Protasiewicz? Czy indywidualnie się koncentrujemy na tym, co trzeba wykonać, czy może z tą starszą grupą załóżmy? To nie ma podziału na starzy, młodzi. Jesteśmy wszyscy jakby jedną grupą i tutaj jakichś tam wielkich nie zauważyłem różnic. Wykonujemy te same ćwiczenia, te same zajęcia, także tutaj nie ma żadnych jakichś podziałów dziwnych. A ja trzymam się z całą grupą oczywiście. W pokoju z kim dzielisz? A z racji tego, że byłem pierwszy na obozie w niedzielę, mam jedyneczkę. To dobrze? Dobrze, dużo miejsca do suszenia ciuchów, bo mały grzejniczek i jest wojna w innych pokojach, z tego co słyszę. Jest czas na to, żeby na chwilę się oddalić trochę od żużla i pogadać po prostu z kumplami. No nie wiem, o życiu, o rodzinie, czy cały czas tylko trening w 100% intensywnie. Człowiek nie ma na nic innego czasu i siły. Nie, jest oczywiście czas na to, żeby porozmawiać o różnych innych sprawach, nawet pozasportowych. Jarosław Hampel, żużlowiec z Parfa Lubazu Zielona Góra. Jeżeli będziemy na okrągło dyskutować o żużlu, byłoby to chyba niezdrowe, ale no temat sportowy oczywiście też się przewija. W każdym razie, no gdzieś tam mówię, spędzając ze sobą więcej czasu, mamy możliwość rozmowy na różne tematy. Trenujemy całą grupą, kadra się z sobą po prostu bardziej zżywa, prawda? Marek Cieślak, trener kadry narodowej. Mamy świetnego trenera do treningów właśnie ogólnorozwojowych, czy w terenie, czy na sali. Mariusza Cieślińskiego, który jest dużej klasy specjalistą w tej dziedzinie. Bardzo dobrze. Mamy tu narty biegowe, zjazdowe i także tak to powinno być. Ile jest tutaj takiego mocnego treningu, a ile integracji, o której pan tutaj mówi? Ten obóz służy temu, żeby oni sobie, no nie wiem, w wolnej chwili nawet porozmawiali, nie tylko o sprawach żużlowych? To po to jest właśnie robione, że jak to się mówi, kiedy trening, to trening. I te treningi są naprawdę ciężkie i trudne, ale na pewno inne niż oni trenują sobie po klubach. No i integracja, bo przecież spędzają z sobą cały dzień. Mieszkają ze sobą, prawda? Na tym to polega to wszystko. Zatem czekamy na początek ligi, czekamy na niesamowite Grand Prix, które odbędzie się 18 kwietnia na Stadionie Narodowym. W żużlu na pewno w tym roku będzie się dużo działo. Ale przestaliśmy czekać na SMS-y od państwa. Musimy już rozwiązać konkurs T-Mobile Ekstraklasy. Prosiliśmy o dokończenie wypowiedzi Łukasza Trałki. Do tej pory nie wiem, jak to się stało, że on się tam znalazł w ogóle jeszcze w tej minucie, ale... ale zobaczyłem na trybunach swoją mamę grożącą wałkiem i musiało wpaść. Tak napisał pan Rafał z Radlina. Zażyczył sobie bilety na mecz Legia Lech i autograf Duszana Kucjaka, więc domyślamy się, że pan Rafał jest kibicem Legii. Teraz po żużlu, po piłce nożnej będzie bieganie. Chciałeś coś jeszcze dodać? Tak, że będzie bieganie, ale też przypominamy o tym, że porozmawiamy o rugby, bo zawita do nas Robert Małolepszy, który właśnie komentuje Puchar Sześciu Narodów, także o jajowatej piłce też w trzeciej stronie medalu będzie. A teraz wspomniane bieganie. 2 miesiące z małym okładem zostało do największej imprezy biegowej w naszym kraju. Planujący start w maratonie już na pewno szykują się na żmudnych treningach do startu. 10 kilometrów przebiec łatwiej, a najłatwiej wziąć udział w charytatywnym marszobiegu na dystansie niecałych 5 kilometrów. Do udziału w tej imprezie namawiamy wyjątkowo, bo to też nasza trójkowa sprawa. Marszobieg nosi nazwę Biegam, bo lubię, pomagam. O wszystkich aktywnościach podczas Orlen Warsaw Marathon opowiada dyrektor do spraw komunikacji Sebastian Chmara. Właściwie już tradycją stało się, że w ogólnopolskim święcie biegania z Orlenem mamy Orlen Warsaw Marathon, czyli ten dystans królewski. Jest bieg na 10 kilometrów. Tutaj każdy może wziąć udział w tym biegu, i zawodowy biegacz, i amatorzy również. Mamy jak zwykle bieg Biegam, bo lubię, pomagam. To jest bieg, który odbędzie się dzień wcześniej. Tutaj zapraszamy wszystkich, a swego rodzaju nowością jest to, że również w tym roku będziemy mieli bieg na tak, gdzie będzie to dedykowane dla osób niepełnosprawnych i dzieci, które będą mogły również w święcie biegania wziąć udział. Trasa została właściwie w 30% zmieniona. Będzie bardziej płaska i będzie przede wszystkim trasą szybszą, zwłaszcza druga połowa dystansu. Zatem myślę, że no już dzisiaj możemy gdzieś tam sobie pomarzyć, że w trakcie najbliższego Orlen Warsaw Maratonu padnie kolejny rekord. Przypomnę, w roku ubiegłym Tadej Setola 2:06:55. Świetny wynik, najszybszy wynik na ziemi polskiej, który został na tym królewskim dystansie uzyskany. Uczestników zawsze bardzo interesuje kwestia startowego. Czy udział w Orlen Warsaw Maratonie, w tych wszystkich imprezach też towarzyszących maratonowi, będzie drogim wydarzeniem? Absolutnie nie. Myślę, że te ceny będą bardzo podobne do tych, które dzisiaj, że tak powiem, na rynku biegowym funkcjonują. Nowością jest to, że będzie jedna cena. 89 zł, jeżeli chodzi o maraton, i 59 zł, jeżeli chodzi o bieg na 10 km. Tą cenę utrzymamy stałą do końca zapisów internetowych, czyli do 19 kwietnia. Co ważne, mamy specjalną zniżkę dla tych, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach Orlen Warsaw Maratonu. Takie osoby mogą na takie zniżki liczyć. Jeżeli mówimy o wysokości startowego, to ta kwestia kompletnie nie dotyczy uczestników naszego marszobiegu Biegam, bo lubię, pomagam. Tam udział jest bezpłatny i pakiet startowy też jest bezpłatny, więc warto się pośpieszyć z rejestracją, bo tutaj miejsca jak zwykle rozejdą się pewnie najszybciej. Też warto podkreślić, że ten bieg dzień wcześniej to jest taka swoista rozgrzewka, to jest takie przygotowanie. Tam mogą wziąć udział ci, którzy zamierzają pobiec dnia następnego na 10 km, czy wziąć udział w biegu maratońskim, ale również te osoby, które w ogóle nie biegały, które gdzieś chcą spróbować, które zaczynają w ogóle tą przygodę z bieganiem, które w ogóle chcą się przespacerować, też mogą przyjść. To jest bieg otwarty, bieg dla wszystkich, także również gorąco zapraszamy i liczymy, że właśnie w tym biegu frekwencja będzie w tym roku rekordowa. Jak wygląda sytuacja z przygotowaniami do Orlen Warsaw Maratonu? Czy tak jak w ubiegłych latach są jakieś takie specjalne treningi, na których można się do maratonu przygotować? Już od kilku tygodni trwają treningi, które są prowadzone z firmą ASICS i sklepem biegacza. W roku ubiegłym mieliśmy 6 takich miast, w roku 2014. Od tego roku zwiększyliśmy ilość miast do 8, także również odsyłam do naszej strony internetowej, tam wszystkie szczegóły. A ja odsyłam też na nasze treningi Biegam, bo lubię, bo tam też można się do Orlen Warsaw Maratonu przygotowywać. No i na zakończenie bardzo fajne wyróżnienie, jakie spotkało organizatorów Orlen Warsaw Maratonu. Pochwal się, Sebastian, o co chodzi. Wyróżnienie niesamowite i wyróżnienie w ramach, chciałoby się powiedzieć, jubileuszowego, 80. plebiscytu przeglądu sportowego. Orlen Warsaw Marathon otrzymał to wyróżnienie w kategorii impreza masowa roku 2014. To jest, myślę, takie podziękowanie dla wszystkich, którzy tworzą tą imprezę, którzy wymyślili tą imprezę, którzy wspierają tą imprezę, ale przede wszystkim jest to podziękowanie dla tych wszystkich osób, którzy w niej brali udział, dla biegaczy i tych, którzy skończyli maraton, i tych, którzy go nie skończyli, i dla tych, którzy brali udział w biegu na 10 kilometrów, w biegach charytatywnych i którzy w ogóle identyfikują się z tą imprezą. To jest naprawdę wielkie wyróżnienie. Jeszcze krótko o datach. Marszobieg Biegam, bo lubię, pomagam 25 kwietnia. Dzień później bieg na 10 km i creme de la creme, czyli trzeci Orlen Warsaw Marathon. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich uczestników PGE On The Run, czyli drugiego nocnego biegu po warszawskich łazienkach. Znów chętnych było dużo więcej niż numerów startowych. tak trzymać, pewnie tak samo myślą kibice Jagiellonii, Białystok, tak trzymać piłkarzy Jagiellonii, bo ciągle prowadzą w Warszawie z Legią 1-0. A już za chwilę w trzeciej stronie medalu porozmawiamy o rugby. W studiu jest już nasz gość, Robert Małolepszy, ekspert rugby z Polska The Times. Witam cię bardzo serdecznie, Robert. Dzień dobry, witam państwa. Zaprosiliśmy cię, bo trwa niesamowity turniej, Puchar Sześciu Narodów, a to zdaje się w świecie rugby jedna z najważniejszych imprez. Ja myślę, że to nie jest jedna z najważniejszych imprez w świecie rugby. Ale to najstarszych. To jest jedna z najważniejszych imprez w świecie sportu. Wiedziałem, chciałem powiedzieć. Oczywiście najstarsza, bo 1883 rok po raz pierwszy była rozgrywana. 130 krajów w tym roku transmituje mecze. Do 130 krajów dochodzi transmisja z Pucharu Sześciu Narodów. Średnia frekwencja z każdej kolejki to jest 250 tysięcy ludzi, bo grają tylko na stadionach, gdzie jest 70-80 tysięcy ludzi. Właśnie prosto tutaj do was przyjechałem z Canal Plus, gdzie komentowałem mecz Szkocja-Walia, 67 tysięcy ludzi w Edynburgu. Jak się skończyło? No niestety Szkoci przeżyli traumę, tak, mają traumę, bo przegrali i to przegrali minimalnie 23-26, a gdyby nie błąd w kluczowym momencie nowozelandzkiego sędziego, to wygraliby pewnie to spotkanie. To zdaje się, że tylko Anglicy i Irlandczycy są z dwoma zwycięzcami, tak? Tak, Anglicy wygrali w pierwszej kolejce z Walijczykami, wczoraj wygrali z Włochami, natomiast Irlandczycy pokonali Francuzów, a wcześniej I Włochów, tak. I o Irlandczykach mówiło się, że są takim faworytem tej imprezy, bo w tych jesiennych test meczach radzili sobie znakomicie, potwierdzają wysoką formę na razie w tych meczach. Tak, potwierdzają wysoką formę, ale nie zachwycają na razie i myślę, że ten turniej jest jeszcze otwarty. Na pewno szanse na zwycięstwo mają Anglicy, na pewno mają Irlandczycy, ale Walijczycy po dzisiejszym zwycięstwie nad Szkotami też są jeszcze w grze. Francuzi z jedną porażką też jeszcze się będą liczyć. Włochów raczej nie wymieniasz. No Włosi nie. Włosi to jest nacja, która dołączyła do tej rywalizacji w 2001 roku. Czekali 100 lat, jak my to mówimy. Pewnie następna nacja z Europy, nie powiem, że 100 lat, ale pewnie trochę będzie musiała poczekać, bo to formuła zamknięta tego turnieju. Oni zawsze walczą o tak zwaną drewnianą łyżkę, czyli o to, żeby... Znaczy, walczą, żeby je nie zdobyć, czy nie dostać, bo to jest takie trofeum dla zespołu, który zajmuje ostatnie miejsce. Turniej potrwa do 21 marca. Dlaczego tak długo trwa ten turniej? No bo to jest... po pierwsze, mecze w rugby są na tyle obciążające, że nie można grać częściej niż co tydzień. Po drugie jest tak, że i we Francji, i w Anglii, i w Walii, Szkocji, Irlandii trwa normalna walka ligowa i niektórzy reprezentanci muszą wrócić do swoich klubów. biegów, a po drugie, no tak został wymyślony ten scenariusz, ludzie się tym emocjonują, ja pewnie wolałbym co tydzień oglądać i emocjonować się tymi meczami, ale nikomu to nie przeszkadza, no tak się ułożyło, taki jest kalendarz i tak to jest, że teraz były dwa weekendy z rzędu, teraz dwa tygodnie przerwy, potem dwa weekendy znów będą z rzędu i 21 marca zakończymy tę rywalizację. To jest tak, że jak w tym roku Szkocja grała u siebie z Walią, to za rok zagra z Walią na wyjeździe, bo tylko po jednym meczu każda drużyna rozgrywa z rywalem z któregoś konkretnego kraju czy narodu, bo przecież Walijczycy, Szkoci mieszkają w jednym kraju. Robert, dopiero co komentowałeś, ale w ten weekend też była ważna impreza, w której uczestniczyłeś. Huzarze polskiego rugby, czyli wasza gala, gdzie wybieracie najlepszego trenera, najlepszego zawodnika. Powiedz, jak, co tam się działo i ty opowiedz trochę w tajemniczność. No, miałem przyjemność prowadzić tę galę, także można powiedzieć, że wiem sporo. Tak, że wiem sporo. To jest taki coroczny plebiscyt. Od 7 lat nazywamy te nagrody coroczne husarzami polskiego rugby, bo mówimy o tym, że polscy rugbyści to jest husaria polskiego sportu i ciężka jazda. I wybieramy rugbystę roku. To wybiera kapituł, a kibice, internauci wybierają drużynę roku. Tam głosują na ponad 50 kibiców, 50 zawodników. W tym roku 8 tysięcy głosów oddano w tym plebiscycie. To jest plebiscyt internetowy. Natomiast kapituła rugbystą roku wybrała Mateusza Bartoszka, który prosto z tej gali, która odbyła się w hotelu Ossa, 350 osób. Stefan Antiga wręczał nagrodę dla rugbisty roku, Agnieszka Niemczyk dla rugbistki, Małgorzata Niemczyk oczywiście wręczała dla rugbistki roku. Jak wspomniałem, Mariusz Siatkarski. Tak jest, Mariusz Siatkarski, bo dodam, że Polsat Sport, który transmituje mecze rugby, wiadomo, że transmituje też siatkówkę i Polsat Sport miał nagrodę medialne wydarzenie roku. A co było wydarzeniem roku jako no takim? No właśnie, wydarzenie roku to Mistrzostwa Europy do lat 18, takie Euro Rugby w Polsce. Odbyło się latem w Wielkopolsce, 24 najlepsze drużyny Europy. Anglia i Irlandia mieliśmy finał. To jest naprawdę wielka sprawa. Jak w Pucharze Sześciu Narodów. Tak jest, 10 stadionów, 24 drużyny, dwa tygodnie rywalizacji, 1000 uczestników, gigantyczna impreza i oni dostali nagrodę impreza roku, natomiast rugbistką roku, bo pewnie nie musimy się spieszyć, została Katarzyna Paszczyk, a rugbistą roku rugby siedmiosobowego, czyli tej odmiany olimpijskiej, Szymon Środzki, a nasz rugbista roku, czyli Mateusz Bartoszek, prosto z gali poleciał do Szkocji, nie grał wprawdzie meczu Szkocja-Walia, no bo gra dla Polski, ale grał w półfinale Pucharu Szkocji i jego zespół Glasgow Hawks grał w ćwierćfinale, awansował do półfinału. Jeszcze dwa szybkie pytania i szybkie odpowiedzi. Rok 2015 to bardzo ważny rok dla światowego rugby, bo Puchar Sześciu Narodów i Puchar Świata. Tak, będą rekordy oglądalności, miliardy? Tak. Zaczęliśmy od tego, że Puchar Sześciu Narodów to jedna z najważniejszych imprez rugby. Ja powiedziałem, że sportu, a teraz na pewno mówimy o najważniejszej imprezie sportowej tego roku na świecie, czyli Pucharze Świata w rugby. We wrześniu, 18 września dokładnie w Anglii zaczyna się ta impreza, potrwa 6 tygodni i obejrzy ją minimum 4 miliardy ludzi na świecie i te 130 krajów, to myślę, że więcej niż 130 krajów pokaże tę imprezę. Ja się bardzo cieszę, że w Polsce kibice też ją obejrzą w Polsacie Sport. A to prawda, że Polska będzie się ubiegała o Puchar Świata? No to jest takie nasze marzenie. I naprawdę niektórzy się z tego śmieją, ale to wcale nie jest nierealne. Stadiony dlatego, że mamy stadiony, mamy autostrady, mamy lotniska i tak naprawdę tylko, żeby rząd jeszcze w to chciał uwierzyć, minister sportu na przykład, telewizje są i to jest naprawdę realne, aczkolwiek no na pewno nie za rok, nie za dwa, pewnie za 20 lat, tak najszybciej. Trzymamy kciuki, chcielibyśmy taką imprezę zobaczyć w Polsce. Dziękujemy ci bardzo, Robert. Robert Małolepszy z Polska The Times opowiedział o rugby, bo rugby wie wszystko. Dziękujemy i do usłyszenia. Trzymaj rękę na pulsie. A piłkę tę jajowatą zamieniamy na okrągłą, na piłkę nożną i rozpoczynamy przegląd lig europejskich. Na początek Bundesliga. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! Kibice, którzy wybrali się na mecze 21. kolejki piłkarskiej Bundesligi, nie mogli narzekać na brak goli. Tylko w piątek i sobotę w 7 spotkaniach Bundesligi padły aż 33 bramki. Najwięcej, bo aż 9 goli strzelono w szalonym meczu Bayeru Leverkusen z VfL Wolfsburg, który zakończył się wynikiem 5-4 dla piłkarzy z Wolfsburga. 4 bramki dla VfL zdobył wyrastający na ligową gwiazdę holenderski napastnik Bas Dost. Grad goli zobaczyli też kibice w meczu Bayernu Monachium z Hamburgerem SV. W tym przypadku bramki zdobywali jednak wyłącznie piłkarze Bayernu, którzy zdeklasowali Hamburg, wygrywając aż 8-0. Trener HSV Josef Zinnbauer był zdruzgotany tym wynikiem. Tego dnia prawdopodobnie nigdy w życiu nie zapomnę. Przy wyniku 0-8 nie trzeba raczej wiele mówić, należy chyba tylko przeprosić kibiców. Bramki dla Bayernu zdobyli 2 razy Robben, 2 razy Müller, 2 razy Götze i po jednej Lewandowski i Ribery. Wygląda na to, że z głębokiego kryzysu wychodzi tymczasem Borussia Dortmund. Drużyna Jurgena Kloppa wygrała 2 mecz z rzędu, tym razem pokonując 4-2 VSV Mainz. Mecz zaczął się dla Borussii źle. Mainz wyszło na prowadzenie już w pierwszej minucie. W przeciwieństwie do wielu wcześniejszych spotkań, tym razem Borussia zdołała jednak otrząsnąć się po szybko straconym golu. Całe spotkanie w barwach Dortmundu rozegrał Łukasz Piszczek. W innych ciekawych meczach 21. kolejki Borussia Mönchengladbach pokonała FC Köln. Werder Brema wygrał z Augsburgiem, z kolei Schalke Gelsenkirchen musiało uznać wyższość Eintrachtu Frankfurt. W tabeli na prowadzeniu nadal Bayern Monachium. Drugie miejsce zajmuje Wolfsburg, tracąc do lidera 8 punktów. Trzecia jest Borussia Mönchengladbach. Z Berlina dla Trójki Wojciech Szymański. W dzisiejszych meczach Hertha Berlin 0-2 przegrywa z Freiburgiem, a Hannover 96 w 62 minucie remisuje z Paderbornem 0-0. A co się działo w lidze angielskiej? Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Gigs in. Liverpool wypędza upiory. To tytuł z Sunday Timesa, bo wczoraj nie zaczęło się dobrze. Fraser Campbell! Crystal Palace 1, Liverpool 0. 15 minuta. Fraser Campbell otwiera wynik i maleńkie Crystal Palace stawia pierwszy krok ku zwycięstwu z Derecy. Kolejnych już nie ma, bo ekipa Brendana Rodgersa bierze się jednak do roboty. Śliczne podanie Hendersona, volley Sturridge'a, potem dobitka po strzele Balotelli'ego, autor Lallana. 2 bramki i czerwoni ciągle w grze. W drużynie widać zęba i pewność siebie. Gdy mamy problemy, znajdujemy w sobie kręgosłup pozwalający na ich przezwyciężenie. Gra piłką była dziś na bardzo wysokim poziomie. Widać, że chłopaki są bardzo pewne swego. To trener Brendan Rodgers w rozmowie z BBC. Arsenal wylosował Middlesbrough. Niby nie tak źle, ale całkiem niedawno kanonierzy zaliczyli przecież w topę z Blackburn, która wyrzuciła ich poza burtę pucharową. W bramce Wojciech Szczęsny, co nieczęsto się ostatnio zdarza. Trener Wenger nie ukrywa jednego. Czasy, gdy co do bramkarza na Emirates nie było wątpliwości, minęły. Na treningu zachowuje się bardzo dobrze. Zareagował ze skupieniem i determinacją. Jest gotowy do gry. Ostatnio dawałem grać o spinie, bo dobrze się spisywał. Ale Wojciech jest w stanie występować i robi świetne wrażenie na treningu. Konkurencja jest otwarta. Teraz gra o spina, a w przyszłości zobaczymy. A w innych spotkaniach Aston Villa dała radę Leicester. Szkoda, bo wielką szansę miał niejaki Wasilewski with a glancing header on that I think just flicks the woodwork. Był obrońca Anderlechtu, trafił w słupek po ładnej główce. Solidny występ podsumował jego grę servicegoal.com. West Brom rozbiło tymczasem 4-0 West Ham. 4-1 to rezultat meczu Blackburn kontra Stoke. A Reading poradziło sobie z derby. W poniedziałek Manchester zmierzy się natomiast z Preston. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. Trwa mecz Arsenalu z Middlesbrough. Jest 2-0 w bramce kanonierów Wojciech Szczęsny. Teraz czas na Primera División, a tam zwycięstwa i Realu Madryt, i Barcelony. Barcelony dużo bardziej przekonujące. Real Madryt wygrał na własnym boisku z Deportivo La Coruña 2-0. Autorami bramek byli Isco i Benzema. Ale nie na taki mecz czekali kibice królewskiej drużyny po przegranej przed tygodniem z Atletico Madryt 0-4. Trybuny Bernabeu wygwizdały Ancelottiego i Casillasa i zimno przyjęły Ronaldo. Portugalski napastnik tydzień temu, prosto po porażce z Atletico, hucznie urządził urodziny, na których grano w ruletkę i pokera. W Madrycie uznano to za niesportowe zachowanie. Zdaniem komentatorów, mecz Deportivo nie wyciszył oburzonych kibiców. Zabrakło w nim dynamiki, skuteczności i ładnych ataków. Po raz kolejny dobrą grą nie popisał się Ronaldo, któremu od początku stycznia nie najlepiej wiedzie się na boisku. To był trudny mecz, nie do końca dobrze go rozegraliśmy, ale mamy za sobą wyjątkowo trudny i delikatny tydzień. Najważniejsze, że wygraliśmy, że wszystko dobrze się skończyło, podkreślał Carlo Ancelotti. Barsa ma na swoim koncie 10 kolejnych zwycięstw i liczy na wygraną z drużyną z Walencji. Luis Enrique na konferencji poprzedzającej mecz ostrzegał jednak przed zasadzką. Uważał, że Levante, któremu grozi zejście do drugiej ligi, da z siebie wszystko. Nie możemy ani na chwilę tracić uwagi, podkreślał trener. Wieczorem wyjazdowy mecz z Celtą rozegrał osłabiony Atletico Madryt. W starciu nie zagrają kontuzjowani Koke i Arda Turan. Na boisku zastąpią ich Griezmann, Mandzukic i Torres. Jeśli Atletico wygra, oddali się od czwartej w tabeli Walencji o 6 punktów. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. Na nic zdały się obietnice trenera Levante. Barcelona zwyciężyła z Levante aż 5-0. Hat-trick Leo Messiego. W innym meczu Walencja 1-0 pokonała Getafe. A Messi to zawodnik, który ma w La Lidze najwięcej hat-tricków, najwięcej goli i najwięcej asyst, a ma tylko 27 lat. Co działo się we Włoszech? Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Drugi z ostatnim, a ostatni z pierwszym. Tak również streścić można tę 23. już kolejkę włoskiej ekstraklasy. Druga w tabeli Roma zremisowała u siebie z ostatnią Parmą 0-0 i ma wciąż jeszcze 6 punktów straty do Juventusu. Obrońcy mistrzowskiego tytułu na wyjeździe spotkają się wieczorem z Cezeną. Są szanse na powiększenie przewagi nad Romą, bo Cezena zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. W sobotę Fiorentina wygrała z Sassuolo 3-1 i tego należało się spodziewać. Nikt za to nie przewidział, że wizyta Napoli na Sycylii zakończyć może się sporą niespodzianką. Goście, którzy chcieliby przeskoczyć robiącą bokami Romę, ulegli 1-3 Palermo. Dwie bramki dla gospodarzy padły z podania Paulo Dybały. Kamil Glik nie pomógł swojemu Torino, które zremisowało w Turynie z Cagliari 1-1. Strasznie chciał strzelić swoją pierwszą bramkę w Serie A Lukas Podolski, ale nie było takiej potrzeby. W Bergamo Inter rozprawił się gładko z Atalantą 4-1. Więcej jeszcze goli padło dziś w Genui, gdzie miejscowa Genoa niezbyt była gościnna dla Werony, skoro pokonała ją 5 bramkami, inkasując tylko 2. Lazio na wyjeździe wygrało z Udinese. Jedyna bramka w tym meczu padła z rzutu karnego zarządzonego po faulu na Miroslawie Kloze. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. I to tyle na dziś w trzeciej stronie medalu. Żegnamy się z Państwem. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master, Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master.